NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jens Stoltenberg blijft nog een jaar langer aan als secretaris-generaal van de NAVO, hebben de lidstaten besloten. Stoltenberg is sinds 2014 chef van de NAVO. Zijn termijn werd al 3 keer verlengd. Vooral de VS ziet het als een voordeel dat er een stabiele leider als Stoltenberg zit, nu er een oorlog in Europa woedt. Tegen Alex S. wordt 4 jaar cel geëist omdat hij verdacht wordt van de hulp bij de zelfdoding van 10 mensen. S. zou 3 jaar lang een zelfdodingsmiddel hebben verkocht, inclusief handleiding. S. was lid van de coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking bij suïcide. De 36-jarige Onur K. heeft in hoger beroep alsnog levenslang gekregen voor het doden van zijn moeder, vrouw en 2 kinderen van 2020 in Etten-Leur. Eerst kreeg hij 30 jaar omdat er alleen bij zijn moeder sprake was van moord. Het Hof in Den Bosch oordeelt nu dat K. na het doden van zijn vrouw voldoende tijd had om zich te beraden, voordat hij ook de anderen om het leven bracht. En onveilige producten kunnen nog steeds gemakkelijk worden verkocht via bol.com en Amazon, zegt de Consumentenbond. De bond zette zelf een online winkeltje op en bood daar 9 producten aan die in Europa als gevaarlijk worden aangemerkt, zoals een brandgevaarlijke airco en een onveilige kinderstoel. 7 van de producten kwamen door de controles van Bol en 8 door die van Amazon. NPO Radio 1. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A29 vanwege werkzaamheden. En op de A27 van Breda naar Gorkum staat nog file tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Zoon zijn van een autocratische president betekent vaak dat je een vrij zorgeloos leven kan leiden. Alleen lijkt de zoon van president Erdogan iets te ver te zijn gegaan. Bilal Erdogan is verwikkeld in een groot corruptieschandaal. Maar om nou te zeggen dat de Turkse nieuwsconsument daar veel van meekrijgt, niet bepaald. Nieuwsites die erover willen berichten worden uit de lucht gehaald. Wie is de zoon van de president en wat kan dit voor gevolgen hebben voor Erdogan zelf? Dat bespreken we straks. Maar we beginnen aan het front in Oekraïne, waar het bij het grote tegenoffensief nauwelijks lukt voor het Oekraïense leger om progressie te boeken. Het is tijd voor buitenland. We gaan weer de grens over. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перш за все, я вітаю наших зенітників, воїнів, зенітних ракетних військ, українських повітряних сил. Вони відзначають сьогодні свій день. Ja, we horen hier president Zelensky de Oekraïnse strijdkrachten feliciteren met hun progressie op het strijdtoneel. Maar ook hij moet een maand na het lanceren van het tegenoffensief toegeven dat het veel minder soepel loopt dan gehoopt. De verdedigingslinies van de Russen houden grotendeels stand. En dat komt met name ook door mijnenvelden, ontdekte deze BBC-verslaggever aan het front. There are a lot of Russian mines left behind and in the fields along the front lines. Vast acres of Russian minefields. And it's because of those mines, Ukrainians say, that they are struggling to make the kind of strategic breakthrough they need to in order to change the course of this war. Ja, er is een doorbraak nodig om de koers van deze oorlog te wijzigen, zegt deze verslaggever. Ik ga erover praten met Patrick Bolder, voormalig luitenant-kolonel bij de luchtmacht, nu verbonden aan Denktank HCSS. Welkom, meneer Bolder. Dag, meneer De Wit. Ja, de Oekraïners melden dus, je hoorde het Zelensky net zeggen, dat er hier en daar wat terrein gewonnen wordt, maar moeten dus ook eerlijk toegeven dat de Russen op sommige plekken het beter doen dan zij hoopten. Kunt u allereerst aangeven waar er op dit moment het hardst gevochten wordt? Ja, Tim, verschillende plekken eigenlijk langs het front. Als je gaat kijken naar wat is nu bezet door Rusland, wat van Oekraïne is nu bezet door Rusland, dan is het een soort van banaanvorm of een halve maan. En als we dat even langs gaan van noord naar zuid, dan beginnen we in de provincie Luhansk. Met name tussen de steden Svatova en Kremina, daar wordt hard gevochten en daar lijken de Russen iets te winnen. Ga je verder naar het zuiden, dan kom je bij het beroemde Bakhmut uit. Daar lijken de Oekraïners weer wat te winnen. En dan nog verder naar het zuiden, Avdiivka, en dat is eigenlijk een buitenwijk van de stad Donetsk, de hoofdstad van de Donetsk-provincie ook. Daar wordt hard gevochten, ook bij Marinka. En als je dan de bocht omgaat naar het westen toe, voelen daar kennen we ook al, daar is een grote geslag al geweest. En dan ook langs dat front verder naar de Dnipro-rivier, waar je uiteindelijk dan ook bij Enerhodar uitkomt, waar de kerncentrale van Zaporizhia is. Ja, op verschillende plekken daar worden ook gevochten en daar lijken de Oekraïners met name ook wat terrein te winnen naar het zuiden toe, richting Tokmak en de stad Melitopol. En dat is dan ook aan de zee van Azov. Ja. Dus op een heleboel plekken wordt er hard gevochten op dit moment. Ja, het is een lange frontlinie. Op verschillende plekken wordt er inderdaad hard gestreden, zegt u. Nou, hoorden we dus net bij de BBC, hè, in dat fragment, dat een van de geheimen van de Russen de mijnen zijn. Kunt u uitleggen wat die mijnen het zo moeilijk maken voor de Oekraïners om echt snel door te stoten? Mm-hmm. Ja. Ja, nou, dat is niet echt een geheim natuurlijk. We zagen al heel lang, eigenlijk sinds 11 november... toen is het noordelijk deel van die provincie Gerson door de Oekraïners weer terugveroverd. En sinds die tijd hebben de Russen een heleboel energie en tijd en ook geld ongetwijfeld gestoken in het inrichten van allerlei verdedigende stellingen. Loopgraven, tankgrachten, mijnenversperringen, maar ook inderdaad heel veel mijnenvelden. En dat zijn dan antipersoneelsmijnen, dus daar sta je dan op, ontploft en je bent je onderbeen kwijt in het gunstigste geval, tot en met hele zware tankmijnen waar al een tank op rijdt, die ontploft dan en dan gaat de tanktrack, de rupsband, die gaat dan van de tank af en de tank staat stil. En allerlei mijnen daartussenin die ook nog eens een keer allerlei scherven kunnen veroorzaken, waardoor personeel met name zwaar gewond raakt. Ja, en als je die mijnen zoveel neerlegt, zul je eerst aan mijnen ruimen moeten doen voordat je daar doorheen kunt gaan met je zware voertuigen, met je tanks en met je panzerwagens, maar ook met je soldaten. Op dat moment sta je dus bijna stil om mijnen te ruimen en ben je kwetsbaar voor antitankwapens die de Russen hebben. Niet alleen van de schouder afgevuurd of van een stellage, maar ook vanuit de gevechtshelikopters, met name de KH-52 Alligator gevechtshelikopter. Ja, en eigenlijk de strategie van zo'n mijnenveld is dat je probeert de vijand te kanaliseren via een bepaalde weg te laten rijden die minder bemijnd is, waar die sneller voortgang kan doen. Maar dan rij je wel allemaal achter elkaar aan en dan ben je natuurlijk ook heel kwetsbaar. Dus ja, dat is echt de strategie. De Russen die hebben zich daarin gespecialiseerd, hebben een bepaalde manier van optreden, doctrine noemen we dat, voor ontwikkeld. En daar houden ze zich ook aan ten opzichte van de aanval die ze eerder deden vorig jaar. Dat was niet helemaal volgens hun doctrine. Is ook heel erg ingewikkeld hoor. Het verdedigen is eenvoudiger. Ja, en dat doen ze gewoon heel erg goed. En dat kost dan ook voor de Oekraïners heel veel tijd om met zo min mogelijk verlies van mensen daardoor heen te gaan. Ja. Nou zat misschien sommige mensen wel te wachten op een soort massaal offensief. Hè? Het is nu een maand geleden dat begonnen is. Maar zo ziet het er niet uit. U legde net ook al uit dat op verschillende plekken langs die frontlinie wel gevochten wordt. Maar dat zijn, zo komt het in ieder geval meer over, meer speldenprikken dan dat je het echt kan een massaal offensief kan noemen. Kunt u uitleggen wat de Oekraïnse strategie daarachter is? Ja, het lijkt er nog op dat de Oekraïners nog niet hun massale gevechtskracht hebben ingezet. We weten, ook uit die Pentagon Papers die gelekt zijn, die Jack Teixeira, dat er minstens 9 brigades zijn die door het Westen zijn getraind en uitgerust met westerse spullen. Nou, we hebben die 9 brigades nog nauwelijks aan het werk gezien, want dat moet de grote stootkracht gaan worden van Oekraïne. Wat we nu zien is eigenlijk dat Oekraïne de Russen aan het uitdagen is, speldenprikken aan het uitoefenen is, en te kijken hoe reageren de Russen dan, waar zitten de zwakke plekken, maar ook kunnen we de Russen ergens naartoe lokken, hun reserves, zodat ze die ergens moeten inzetten. En op dat moment laat ze op een andere plek een gat vallen. Dat kan niet anders. Dan kunnen ze hun reserves niet op een andere plek inzetten. Mm. En Oekraïne zal proberen daar te willen doorstoten. Nou, wat ook nog eens een keer het nadeel is van Oekraïne in dit geval, is dat er ook geen luchtoverwicht is. Geen van beide partijen heeft de vrijheid van optreden in de lucht boven het front. Doordat ze elkaar de toegang tot het luchtruim ontzeggen door met behulp van geavanceerde luchtverdedigingsmiddelen. Nou, en op die manier zie je dat het gevecht alleen maar tot de grond beperkt blijft. Ja, en dan sta je met de koppen tegen elkaar te drukken en wie het hardst drukt, die wint dan een stukje. En dat hebben we de afgelopen weken ook gezien. Soms drukt Oekraïne het hardste en soms drukt Rusland weer het hardste. En dan gaat het een beetje heen en weer over een paar kilometer. Maar het zijn niet de grote klappen die we verwachten. Die komen pas, of waar we op hoopten. Ja. Die komen pas als Oekraïne echt een zwak punt heeft geïdentificeerd. En waar ze dan massaal gaan doorstoten. Kijk, het voordeel van Oekraïne, als je het front zo bekijkt, is die hebben de binnenbocht en de Russen moeten buitenom met hun reserves. Dus als die Russische reserve eenmaal ergens zit, bijvoorbeeld in het zuiden, zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat Oekraïne in het Noordoosten dan één keer massaal gaat drukken. Zij kunnen snel hun middelen daarheen brengen en de Russen moeten dan helemaal buitenom. Dan zijn ze te laat, dan zijn ze verrast en dan blijven ze achter de feiten aanlopen. En dat is een beetje de strategie zoals die zich naar mijn mening zal gaan ontwikkelen. Nou zegt u, beide partijen hebben op dit moment geen luchtoverwicht. Maar nou zijn er wel F-16's beloofd aan de Oekraïners. Mede ook dankzij inbreng van Nederland daarin. Zeker. Alleen lijkt het nog echt wel even een behoorlijke tijd te duren voordat de Oekraïne ook over die F-16's kan beschikken. Zou het daarmee niet te laat kunnen zijn als dit inderdaad nog enige tijd gaat duren? Voor Oekraïne is het natuurlijk altijd te laat. En dat heeft generaal Zelensky, de opperbevelhebber van het Oekraïnse leger, ook gezegd. Wij worden hier eigenlijk gedwongen een oorlog te voeren die de westerse landen, die F-16's hebben, nooit zouden doen. Zonder luchtoverwicht zouden wij als westerse landen nooit deze oorlog beginnen. Maar goed, Oekraïne is daarmee geconfronteerd en heeft geen andere keuze. Ook admiraal Bauer, de chef van het militair comité van de NAVO, een Nederlandse admiraal, die heeft ook vandaag weer gezegd van ja, het gaat nu eenmaal niet sneller die F-16's, ja, eind van het jaar op zijn vroegst. En dat heeft ermee te maken niet eens zozeer dat de vliegtuigbemanningen opgeleid moeten worden. Kijk, een Oekraïense jachtvlieger die ervaring heeft en die een groepje van 2 of 4 vliegtuigen kan aansturen, kan best wel snel een F-16 besturen. Maar dan moet hij nog leren als wapensysteem te besturen. Alle knopjes zijn anders. Het is allemaal in het Engels. Mm-hmm. En dat zijn ze natuurlijk allemaal niet gewend. Maar vooral de logistiek, de sleutelaars, de technici, voordat je die hebt opgeleid, dat gaat nog veel meer tijd kosten. De F-16 is een redelijk oud wapensysteem. En hoe ouder het is, hoe meer onderhoud het vraagt per vlieguur. En wij rekenen in het begin van de F-16 in Nederland op ongeveer 8 tot 10 man-machine hours, zoals we dat zeggen. Mm-hmm. Dus 8 tot 10 mensen moeten een uur sleutelen aan een F-16 om die dan weer een uur te kunnen laten vliegen. Mm. Nou, die F-16 wordt ouder, dus die verhouding die wordt slechter. Maar ja, goed, voordat je die mensen allemaal hebt opgeleid, daar gaat een heleboel tijd overheen. Dus voordat de Oekraïners in staat zijn om vlieguren te genereren, en dan heb ik het dus niet over de vliegers, maar met name over de technici, ja, dat kost een heleboel moeite en een heleboel tijd. En dat verklaart ook waarom die F-16's er gewoon nog niet zijn. Nee. Je kan ze misschien wel in de lucht brengen, maar je wil ze heel vaak in de lucht brengen. Ja, en dat kost gewoon technische effort. Ja, dat is gewoon een hele complexe operatie. En vandaar dus ook inderdaad dat we vandaag vanuit NAVO-kringen gehoord hebben dat het echt nog wel enige tijd wellicht tot eind van het jaar gaat duren voordat ze daarover kunnen beschikken. Hoe dan ook, Patrick Bolder, hartelijk dank voor uw toelichting over de huidige situatie aan het front. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Het liefst laat hij de schijnwerpers aan zijn vader over, maar nu staat de zoon van ineens in het middelpunt van de belangstelling. En niet op de manier die hij zou willen. Ik heb het over Bilal Erdogan, de zoon van de Turkse president. Zijn naam wordt nadrukkelijk genoemd in een groot corruptieschandaal. En dat is iets wat ook zijn vader, president Erdogan, slecht uitkomt. Daarover is bij mij aangeschoven Turkije-kenner en collega Cevahir Faran. Welkom Cevahir. Dag Tim. Allereerst even over dit onderzoek waar Bilal Erdogan in genoemd wordt. Waar gaat dit onderzoek over? Nou, dit is een onderzoek dat gaat naar een Zweeds-Amerikaanse bedrijf. Het wordt onderzocht door Amerikaanse en Zweedse autoriteiten. En het betreffende Zweeds-Amerikaanse bedrijf zou geprobeerd hebben om een marktpositie te verkrijgen in Turkije. Mm-hmm. Met hulp van Bilal Erdogan, de zoon van Erdogan. In ruil voor tientallen miljoenen euro's. Daarover wordt gesproken. Reuters heeft dat vorige week naar buiten gebracht, waarin ze ook melden dat er uiteindelijk geen smeergeldbetalingen zijn gedaan, maar ook dat de activiteiten van het bedrijf abrupt is gestopt. Maar ja, dat is natuurlijk nogal wat, hè? Een zoon die verwikkeld is in een corruptieschandaal. We weten dus nog niet helemaal of hij al die miljoenen aan steekpenningen eventueel ook heeft aangenomen. Maar goed, lijkt me een groot verhaal. Maakt dat iets los in Turkije? Nou ja, we hebben woedende reacties gezien uit de AK-partijregering, de partij van president Erdogan, waarin prominente figuren, AK-partijfiguren, zeggen dat het hier gaat om fake news. Dat heeft Bilal Erdogan zelf ook laten weten middels zijn advocaten, dat het hier gaat om nieuws dat eigenlijk feitelijk niet klopt. Maar ook een bijzondere reactie van, wat je kunt zeggen, de perschef van Erdogan zelf, die het juist gemunt heeft op Reuters en zegt, jongens, dit is echt toch wel een zwarte vlek in de geschiedenis van de journalistiek. Die spreekt echt van een schande wat Reuters hier doet door berichtgeving doen over deze kwestie. En ik zei het in het begin van de uitzending al even, Cevahir, het is ook nog niet dat elke Turkse nieuwsconsument hierover te horen of te zien krijgt, hè? Nee, wat je ook ziet aan reactie is dat internetpagina's, maar ook Twitter-accounts die hierover berichten, in totaal 93, daar wordt over gesproken, dat die geblokkeerd zijn. Dus die kunnen daar geen berichtgeving over doen. Wat je wel ziet is mondjesmaat berichtgeving in wat men noemt oppositiegezinde media. Zo worden ze genoemd. Dus eigenlijk om de context te schetsen in Turkije. Je hebt media die gelinkt worden aan de regering. Je hebt de media die worden gelinkt aan de oppositie. Die wat kritische berichten over datgene wat in Turkije gebeurt. Nou, daarin zie je nogal mondjesmaat wat berichten. Maar die zeggen ook meteen, eigenlijk als je wilt lezen over deze ontwikkeling, dan is het vrij moeilijk, want het wordt geblokkeerd in Turkije. Ja. Dus je kan wel zien dat vanuit het kamp Erdogan er alles aan wordt gedaan om dit onder het tapijt te vegen. En wat weten we verder over Bilal Erdogan? Nou, in Turkije is hij heel bekend, hier wat minder. En hij is mede bekend geworden omdat hij behoorlijk kan zingen. Nou, ik doe het hem niet na, Jeffrey, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat kunnen we verder over hem zeggen? Wat is hij voor figuur? Lijkt hij ook een beetje op zijn vader qua karakter? Nou, is iemand die niet heel graag in de voorgrond treedt. Ik zal je nog wat verklappen. Naast Turks kan hij ook heel goed Italiaans zingen. Zijn vader omschrijft hem als echt een briljante zoon. Goed, dat doet jouw vader misschien ook over jou en mijn vader misschien ook over mij. Maar goed, als je kijkt naar zijn onderwijsloopbaan, die is toch wel indrukwekkend. Hij heeft gestudeerd aan de Harvard University in Amerika, toch wel een van de beste universiteiten, heeft stage gelopen bij de Wereldbank. Heeft ook nog eens promotieonderzoek gedaan in Italië en is toen vervolgens teruggegaan naar Turkije om in de scheepvaart en bouwindustrie aan de slag te gaan. En we kunnen toch voorzichtig stellen dat hij een steenrijke man is. Waarschijnlijk dat jij en ik met mijn salaris daar niet aan kunnen tippen. Nee, het is een rijke man. Hij is goed opgeleid. En toch wordt hij genoemd in een corruptiezaak nu. Is dat iets wat je toch vaak, kleeft dat een beetje aan hem? Is hij wel vaker genoemd in dit soort verband? Nee, in 2015 kwam dat ook al ter sprake. Toen ging het om een aanklacht vanuit Italië, dat Bilal Erdogan geld zou hebben meegenomen, familiegeld, om dat veilig te stellen in Italië. Nou, daar is hij eigenlijk nooit schuldig van bevonden. Nu zien we dat hij dus dat zijn naam wordt genoemd in dat onderzoek naar dat Zweed-Amerikaans bedrijf. Dus het is niet de eerste keer dat zijn naam valt. Het is ook niet de eerste keer dat mensen binnen de kring van Erdogan, binnen het netwerk van Erdogan, worden genoemd in corruptiezaken of corruptiepraktijken. Wat je ook vaker ziet, is dat eigenlijk geen van deze mensen ooit schuldig zijn bevonden aan corruptie. Dat heeft niet geleid tot grote gevangenisstraffen voor deze mensen. Dat moet ook zeker gezegd worden. Dus hij hoeft misschien ook niet zo bang te zijn of hij überhaupt veroordeeld wordt als blijkt dat hij steekpenningen zou hebben aangenomen. Nou ja, goed, het is wel een internationaal onderzoek. Dus we moeten eigenlijk nog goed gaan zien wat het gaat opleveren. Ik denk niet, als je kijkt naar de volksgezindheid, dat hij meteen hoeft te vrezen. Want Reuters zegt ook in het artikel dat er geen betalingen zijn gedaan. Hè? Er wordt gesproken over mogelijke betalingen. Maar in feite hebben zij ook documenten gelezen waarin ze zeggen uiteindelijk, de betalingen zijn nooit gedaan. Hmm. Dus in die zin denk ik niet dat hij hoeft te vrezen. Maar je kunt wel zeggen dat het noemen van de naam van de zoon van de Turkse president toch wel kan zorgen voor enige vorm van verlegenheid. Ja, zeker. En het komt ook op een vrij ongelegen moment natuurlijk. Want donderdag wordt er weer gepraat tussen Zweden en Turkije over toetreding van Zweden tot de NAVO. Hè, Turkije ligt al heel lang dwars. We proberen het Zweden voortdurend buiten de NAVO te houden. En ineens komt dit nieuws naar buiten. Je vraagt je bijna af of het toevallig is. Want aan de ene kant wordt Erdogan in een negatief daglicht gesteld. Maar aan de andere kant is er dus een Zweeds-Amerikaans bedrijf bij betrokken. Ja, nou, dat zeggen de Turken ook. Hè? Als je kijkt naar een van de reacties vanuit de AK-partijkamp is, jongens, het is toch geen toeval dat dit nieuws naar buiten komt op de vooravond dat die belangrijke NAVO-top gaat vinden. Dat is dus weer volgende week. Na donderdag gaan de beide landen weer in gesprek. We weten dat Turkije tegen de toetreding van Zweden is, omdat Turkije zegt dat Zweden geen genoeg werk maakt van het bestrijden van terrorisme. Dan gaat het over de PKK. PKK, die door het Westen, de VS, maar ook door Europa wordt bestempeld als een terreurorganisatie. En je ziet ook dat AK-partijkamp zegt van joh, het is wel heel erg toevallig dat dit nieuws nu op de vooravond van die belangrijke besprekingen naar buiten komt. Maar wat ook duidelijk wordt, is dat het onderzoek al langer loopt. Ja, precies. Dus we kunnen niet zeggen van het is uitgerekend nu, wordt dit moment gekozen om dit naar buiten, om dit te laten lekken eventueel. Zou het toch invloed kunnen hebben, denk jij, dat dit invloed gaat hebben op die gesprekken die er aankomen tussen Zweden en Turkije over de Zweedse toetreding? Nou, Tim, ik heb even gespiekt en goed doorgebladerd door de Turkse kranten om te kijken, zijn er signalen op te vangen dat de Turkse positie wellicht zou kunnen veranderen? Ik heb de Turken daarop niet kunnen betrappen. En wat je Erdogan hoort zeggen is dat hij nog niet van plan is om te veranderen van positie als het gaat om de toetreding van Zweden. Wat ook niet helpt is dat vorige week de Koran is verbrand in Zweden. Daar zijn de Turken natuurlijk ook woedend over. Niet alleen de Turken, ook andere landen. Maar dat soort dingen helpen natuurlijk niet bij om de Turkse positie te veranderen. Maar goed, het is politiek. We moeten nog zien wat er gaat gebeuren. Maar als ik nu kijk naar de Turkse kranten, de berichtgeving in de Turkse media, dan zie ik niet echt een significant verschil in de positie van de Turken als het gaat om toetreding van Zweden. Nee, die gaan echt nog wel dwars liggen, denk je. Wat denk je, als we het allemaal bij elkaar vegen, Jeffrey hier, zal het feit dat de zoon van de president nu genoemd wordt in zo'n corruptieschandaal, het feit dat Erdogan zo op zijn teentjes getrapt reageert, hè, door te zeggen dit is fake news en als je erover schrijft als nieuwssite, word je geblokkeerd. Zou het toch op de een of andere manier af kunnen stralen op hem, op de president zelf? Het is niet voor het eerst. Hè. Zoals we ook schetsten, in Italië kwam dat ook al te sprake over Bilal Erdogan. Andere figuren binnen het AK-partijkamp zijn het in het verleden ook wel eens beschuldigd van corruptie. Dus in die zin heeft het niet geleid tot een significant resultaat of een negatief resultaat. Nou ja, we hebben net de verkiezingen achter de rug. AK-partij had eigenlijk een slechte vooruitzicht. Als je kijkt naar nasleep van de aardbeving, de economische crisis, noem maar op. Ze hebben de verkiezingen gewonnen. Dus blijkbaar staat de AK-partijkiezer wat dit betreft er heel anders in. Ja, dus die zweem van corruptie die er wellicht om de partij en om de president ook heen hangt, het heeft in ieder geval bij de laatste verkiezingen niet geraakt, kunnen we wel concluderen. En benieuwd hoe dit verder gaat. Dus de zoon van Erdogan, Bilal Erdogan, genoemd in een corruptiezaak. Sevan Jefaran, hartelijk dank voor je uitleg. Buitenland. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues estaban extintos casi del medio silvestre. Hoy estos gigantes vuelven a caminar por suelo mexicano. Es el bisonte. De esto y más les platicamos en Asignación Especial. Ja, u hoort hier een opgetogen Mexicaanse nieuwslezer. Want waar heeft hij het over? De bison is terug in Mexico. De icoon van de Noord-Amerikaanse steppen werd niet alleen in de VS bijna uitgeroeid, maar ook in Mexico. En nu is er een nieuwe kudde bisons uitgezet in Mexico. En dat is niet zomaar. Dat moet bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Collega en Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman bij mij in de studio. De bison, voor wie niet meteen een beeld heeft, Edwin, dat is die grote, harige, bruine, buffelachtige met horens. Ja, prachtbeesten. Vrij ja. Intimiderend. Ja. Ik moest eerlijk gezegd meteen aan de Verenigde Staten denken. Ja. En de bison, niet meteen naar Mexico. Ja, dat is de associatie. In de Verenigde Staten is de bison ook al langer teruggebracht. Vanaf het moment dat er nog maar 1000 exemplaren over waren of zo in de 19e eeuw. Nu ook in Mexico. Mexico heeft natuurlijk een vergelijkbaar landschap. Als je het noorden kijkt van Mexico. Het is een steppenachtig gebied. En ook daar werd hij dus uitgeroeid in die tijd. Vergeet niet dat het zuiden van de Verenigde Staten in de tot de 19e eeuw ook van Mexico was. Ja. Dus we hebben het gewoon ook. Die associatie gaat eigenlijk voor een deel over Mexico. Texas, Arizona, Californië. Dat was gewoon Mexico. Dus nou ja, die beesten liepen in het hele Noord-Amerikaanse continent rond. En is toen ook in beide landen in het hele continent vrijwel uitgeroeid. Ja, het is ook een beschermde diersoort. En nog steeds, er zijn er niet vreselijk veel van. Maar nu is hij hier wel terug. En de bison moet iets aan klimaatverandering doen. Kun je uitleggen hoe dat zit? Ja, nou, dit vindt nu plaats in een in een natuurreservaat in deelstaat Coahuila, dus tegen de grens aan. Het idee is dat die aanwezigheid van de bison bijdraagt aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot, of eigenlijk compenseert de stikstofuitstoot. Het gaat indirect. Die beesten die grazen daar, brengen door hun beweging allerlei zaden naar allerlei kanten toe. Dat poepen ze weer uit en dan krijg je dus weer meer diversiteit in de vegetatie. Ja. Maar doordat ze het gras kort houden, komen er ook weer roofdieren in de buurt, want die hebben open grasland nodig om hun prooi te kunnen achtervolgen. Nou ja, dus ook de fauna neemt toe in diversiteit. Het is overigens niet de eerste keer dat deze bisons worden uitgezet. Er is al een test geweest, dat ging goed. En dat betekent dus dat nu dan een grote kudde is toegevoegd. Ja. Nou ja, en dan inderdaad de bedoeling is om dan via die biodiversiteit de stikstofprobleem voor een deel. Interessante manier om dat te doen. Maar wat ik nog interessanter vond, is dat dit initiatief afkomstig is van de cementindustrie, ja, begreep ik. Ja, dat is natuurlijk niet verwachten. Dan weer heel gek, want je denkt, oké, dat zijn de milieuorganisaties of de overheid die overigens wel hebben bijgedragen hieraan. Maar Cemex, de Mexicaanse cementindustrie, is een ongelofelijke vervuilende industrie. Zeker als het ook gaat om de stikstof. En die wilden of moesten ook voor een deel die stikstofuitstoot in Mexico, maar ook buiten Mexico, compenseren. En toen dachten ze van, nou, dan doen we dat onder andere dus in de vorm van het terugbrengen van de bisons. Ze hebben dat deels gefinancierd. Dus heeft dus iets weg van greenwashing, ja, van deze vervuilende industrie. Je zou het dus een soort excuusbison kunnen noemen. Maar ja, ook een excuusbison is natuurlijk een bison. Dus ja, tegelijkertijd kun je ook wel weer blij zijn dat het überhaupt gebeurt. En dat hiermee de biodiversiteit in het noorden van Mexico, ja, wordt vergroot. Misschien iets voor Nederland ook, om de stikstof terug te dringen. Bisons, ja, uitzetten. Dank Edwin Koeman. En meer hierover op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app. Zometeen na Sterrennieuws weer tijd voor Radio Tour de France. Uitgebreid aandacht voor de vierde etappe in de Tour. En het lijkt weer een kans voor de sprinters te worden. Wij zijn er met Bureau Buitenland morgen weer om 14:30. Nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Groots en wat volgt. Dat gaan we in 3 weken zien. Tijd voor de Tour de France. Is Van Aert onrecht aangedaan? Tijd voor de kopgroep. Mike, is Van Aert onrecht aangedaan? En zo ja, hoe? Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Het is een hele goede renner, dat weten we al jaren. Maar hij koerst altijd dom. En hij heeft nu voor het eerst zijn hoofd erbij gepakt. En is gaan nadenken van hoe kan ik het doen? Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Met die man ga ik niet rijden, want die weet de kloten van fietsen. En hij ging gewoon niet. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm.